πάμε στο παζάρι, θα σου αγοράσω ένα κοκοράκι. Το κοκοράκι κι-κι-κι-κι, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι, θα σου αγοράσω μία κοτούλα. Η κοτούλα κο-κο-κο-κο, κοκοράκι κι-κι-κι-κι, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι, θα σου αγοράσω μία γατούλα. Η γατούλα νιάου-νιάου, η κοτούλα κο-κο-κο, το κοκοράκι κι-κι-κι-κι, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Θα πάω κυρά μου στο παζάρι, θα σου αγοράσω ένα πουλάκι. Το πουλάκι τσιου τσιου, η γατούλα νιάου νιάου, η κοτούλα κοκοκο, το κοκοράκι κι-κι-κι-κι, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι, θα σου αγοράσω ένα γουρουνάκι. Το γουρούνι, το πουλάκι τσιου τσιου, η γατούλα νιάου νιάου, η κοτούλα κοκοκο, το κοκοράκι κι-κι-κι-κι, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι, θα σου αγοράσω ένα σκυλάκι. Το σκυλάκι κα-κα-κα, το γουρούνι, η γατούλα νιάου νιάου, η κοτούλα κοκοκο, το κοκοράκι κι-κι-κι-κι, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι, θα σου αγοράσω ένα κοκοράκι. Το κοκοράκι κι-κι-κι-κι, να σε ξυπνάει κάθε πρωί.